دزړه بلبل مستا په نور الوت غاړلن دښنې راوزې په مینارو کې چې غېد غاړلن دښنې راوزې په مینارو کې چې غېد غاړلن دزړه بلبل دزړه بلبل مستا په نور الوت غاړلن دښنې راوزې په مینارو کې چې غېد غاړلن دښنې راوزې په مینارو کې چې غېد غاړلن یو شی په نور په بلتون کې تیر ولای نشي یو شی په نور په بلتون کې تیر ولای نشي د وصل شمیتا پتنگ دی سوزی دا غاڑنن دشن روزی پو منارو کی چی غید دا غاڑنن دزڑا بلبل مستا پنور الوت غاڑنن دشن روزی پو منارو کی چی غید دا غاڑنن دښنې راوزې په مینارو کې چې غېد غاړلن سترګې مې ډکې کېږي د حسرت له ژړا سترګې مې ډکې کېږي د حسرت له ژړا ګریوان مې بیا په تړمو اوښکو لندې د غاړلن دښنې راوزې په مینارو کې چې غېد غاړلن دزړه بلبل مستا په نور الوت غاړلن دښنې راوزې په مینارو کې چې غېد غاړلن دښنې راوزې په مینارو کې چې غېد غاړلن چې په وجود مې خدای کړلې د جانان غمونه چې په وجود مې خدای کړلې د جانان غمونه باران د اوښکو په دې فصل اورې د غاړلن دښنې راوزې په مینارو کې چې غېد غاړلن دزړه بلبل مستا په نور الوت غاړلن دښنې راوزې په مینارو کې چې غېد غاړلن دښنې راوزې په مینارو کې چې غېد غاړلن خوار قسمت اعلی در صوفتا په خام بدای خوار قسمت اعلی در صوفتا په خام بدای فیلم یار نور دل دی خوب ویشی دا غاڑنن دشن روزی پا مینارو کی چی غید غاڑنن دزڑا بلبل مستا پا نور الوت غاڑنن دشن روزی پا مینارو کی چی غید غاڑنن دښنې راوزې په مینارو کې چې غېد غاړلن دزړه بلبل مستا په نور الوت غاړلن دښنې راوزې په مینارو کې چې غېد غاړلن دښنې راوزې په مینارو کې